أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. Dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahiret haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmül hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi eûzübike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzübike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasınlar. Amin ya muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeyt'in Allah'ı, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Bakara suresi 171. ayet-i kerimesini size aktaracağım. Bu ayeti anlamaya çalışacağız. Ayette Mevla Teala neden anlamadıklarını anlatıyor. Yani İnsanların birçoğu başka insanları kurtarmak için deliller serdediyorlar. Bazı deliller zikrediyorlar. Fakat dinleyen insanlar bazen inattan, bazen kibirden, bazen farklı nedenlerden dolayı bu delilleri inkar ediyorlar. Güneş bizi ısıtan ve ışık veren güneş diyorsun. Ben güneş diye bir şey tanımam diyor. Işığı ve ısıyı bilirim diyor. Ya güneş orada işte, kaldır kafanı. Kaldır kafanı. E görmüyorum. Parmaklarını gözlerinden çek. Ateist. Parmaklarını gözlerinden çekersen görürsün diyorsun. Delilleri gösteriyorsun. İnanmıyor. Dünya yuvarlak diyorsun, ben inanmam, bence düzdür diyor. Yuvarlak olsaydı kayardık düşerdik diyor. Delilleri kabul etmeyen, karşısına net delilleri verdikten sonra kabul etmeyen bir sürü kalabalık var ve bu kalabalık inananlardan çok daha az. Kur'an'ın geneline, bütününe baktığınız zaman bu kitapta sapıtanların, inanmayanların, yanlış yola gidenlerin, delilsiz hareket edenlerin, gafil olanların, fasık olanların inananlardan çok daha fazla olduğunu Allah Teala söylüyor. Sen ne yaparsan yap, onların durumu senden daha fazla olacaktır. Onların sayısı senden daha fazla olacaktır buyuruyor. Kardeşim onu da kapatın be. Söylememize gerek kalmasın. Kapatın onu da. Şimdi Allah Teala Hazretleri ayette şöyle diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve meselullezine keferu kemeselillezî yen'iku bimâ lâ yesme'u illâ du'âen ve nidâ. Sommun bukmun umyun fehum la ya'kilun. Sadakallahul azim. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve meselullezine keferu. O inkar edenlerin durumu şuna benzer. Şimdi Allah Teala kafirleri, inkar edenleri bir şeye benzetiyor. Biliyorsunuz Kur'an'ın çok ayetinde Allah Teala benzetme yapar. Yani teşbih. Anlaşılmayan, daha kolay anlaşılmasını istediği bir meseleyi insanların çok kolay bildiği, anlamış olduğu başka bir meseleden örneklendirerek akıllara indirgeme. Teşbih. Buna teşbih deniyor. Şimdi Mevla Teala kafirlerin durumunu, o inkar edenlerin durumunu bize diyor ki onlar şunlara benzer. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُوا Kendilerini Hakk'a çağıran peygamberin durumu da şuna benzer. Kafirlerin durumu şuna benzer. Onları Hakk'a çağıran, davet eden peygamberlerin durumu da şuna benzer. Şimdi misali getirecek. İki karşı cenahı biliyorsunuz bütün insanlık tarihi boyunca karanlık ve aydınlık hep savaş halindedir. Ve kıyamete kadar da hiçbir diğerine galip gelemeyecek. Hep savaş halinde olacağız. Bazen biz onlardan daha güçlü olacağız, üstte olacağız. Bazen onlar bizden daha güçlü olacak, üstte olacaklar. Allah bizi bu dengeyle sınav edecek. Bu kavgayla bizi sınav edecek. Asla biri diğerine tahakküm edemeyecek. Kıyamete kadar bu böyle olacak. Şimdi peygamberlerin karşısında kimler var? Peygamberleri reddeden, ahireti, hesabı, namazı, orucu, zikri ve kitabı reddedenler. Bunlara inkarcılar, yani kafirun. Kur'an'ın deyimiyle kafirun diyor. Allah Teala hem peygamberleri, onları Hakk'a davet edenleri, hem de sapanları, Hak'tan sapan kafirleri misalle bize açıklıyor şimdi. Allah aşkına iyi dinleyin. Bima la yesme'u illa du'aen وَنِدَا Bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çoban ile hayvanların durumu gibidir. Peygamberlerin durumuyla kafirlerin durumu. Şimdi bir çoban 100 tane koyunu gidiyor. 100 tane koyuna hükmediyor. Sopasıyla onları korkutuyor ve daire içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyor. Çünkü koyunlardan bir tanesi, iki tanesi ayrılsa kurtlar kapıyor. Ya da uçurumdan aşağı gidiyor. Çobanın görevine 100 koyunu 100 koyun olarak geri götürme. Onlara bakma. Kurtların tasallut etmesinden korumaya çalışma. Bütün peygamberler kavimleri üzerine, ümmetleri üzerinde birer çoban gibidir. Kurdun, yani kurtlardan çok daha tehlikeli olan en büyük kurt. Kim o? Şeytan. Tek bir gayesi var. Kendisi ebedi cehennemi hak etti. Bizi de ebedi olarak cehennemde yaktırabilmek için çalışıyor, gayret gösteriyor. Sözüm ona Allah'a karşı bilgisini, ilmini ve keskin görüşünü ispat edebilmek adına ben onların çoğunu saptıracağım diyor. Onların tamamı kafir olacak diyor. Haklı çıktı mı? Hayır. Haklı çıkmadı. Çünkü şeytanın görüşüne göre bizim tamamımız kafir olarak ölecektik. Ama hayır. Her zaman dünyanın beşte biri, altta biri mümindir. Kıyamete kadar da mümin olarak kalacaktır. Evet, saptırdığı insan sayısı bizden çok daha fazla. Ama biz her zaman var olacağız. İman edenler, gerek Musa Aleyhisselam'a, gerek İsa Aleyhisselam'a, gerek son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a. Hem o dönemde, hem kıyamete kadar gelecek olan dönemde iman edenler daimi surette bulunacaklar. Bunu hiçbir güç ve kudret yok edemeyecek, ortadan kaldıramayacak. Şimdi, peygamberin görevine çağırıyor, davet ediyor. Gitmeyin oraya. Orada kurt var diyor. Orada şeytanın sevdiği şey var. Orada zina var, içki var, kumar var. Oraya gitmeyin diyor. Peygamber bağırıyor. Şimdi bir çoban da hayvanına bağırıyor. Koyun kardeş bak o tarafa doğru gitme. Uçurum var, yazık, düşeceksin, kıracaksın bir taraflarını. Yapma, hastaneye yetiştiremem seni falan diyor koyuna. Peki koyun bu laflardan anlar mı? Koyun bu sözlerden anlar mı kardeşler? Koyunlar insan değildir, laftan anlamaz. Ona sopayla, ona hamleyle hareket yapman gerekiyor. Bir, köpeği olacak. O çobanın köpeği olacak. Köpek koyunları bir daire içinde tutacak. İki, elinde sopası olmak zorunda. Her çobanın elinde sopa, asa olmak zorunda. Sert bir şekilde yere vurduğu anda koyun ondan korkar. Koyun laftan anlamaz. Koyun güçten anlar. Peygamberlerin sopası da cehennem azabıdır. Peygamberlerin sopası budur. Allah'ın korkusuyla korkutma. İnsanlar hayvanlar gibi değildir. İnsanlar laf dinlerler. İnsanlar sözden anlarlar. İnsanlara dediğin zaman sen bir Müslümansın ey kardeşim. Müslümanın ana görevi kabirde başına gelecek olan ilk sual namazdır. Senin bu namazı her gün 5 defa kılman gerekiyor dediği anda insan bunu anlar. Ama kulağı işitmeyen, dili dönmeyen, gözleri kör olan birisi, karşısındaki insan bir peygamber dahi olsa, keramet ehli bir zat bile olsa, ellerinden mucizeler fışkırsa, kerametler fışkırsa anlamaz. Çünkü kulakları duymuyor, gözleri görmüyor, dili dönmüyor. O adamın işi biter. Tıpkı hayvanlar gibidir diyor Allah Teala Hazretleri, inanmayan, idrak etmeyen insanlar için. Allah sana bir namaz diye bir nimet verdi. Farkında mısın Müslüman? Her gün sabah işine gidiyorsun, rızkını temin için bu görevini yerine getiriyorsun ve Allah çalışmanın akabinde sana bu rızkını veriyor. Ama manevi rızkını yani sevap pointi, sevap parayı kazanmak için çalışmaya, camiye gitmiyorsun ya da dükkanının köşesine bir seccade sermiyorsun. Demek ki senin imanında çok ciddi bir sıkıntı var. Çok ciddi bir arıza var. İşine verdiğin değeri ebedi hayat işine vermiyorsun. Sende problem yok mu? Hakikaten burada akıllı bir adam için problem yok mu? Dünya hayatında kazandığın nimetlerin tamamını toprağa girdiğin zaman terk edeceksin. Ebedi hayattaki kazandığın paraların tamamı ebediyen sende kalacak. Gitmek yok, bitmek yok, sonu yok. Buraya verdiğin değer ne? Oraya verdiğin, sonu olmayan yere verdiğin değer ne? Zeka seviyeni ölçmek istiyorsan buraya bakacaksın. Ben ne kadar değer veriyorum? Allah'ın sana ne kadar değer verdiğini, senin ne kadar sevdiğini bilmek istiyorsan Allah'ın kurallarına ne kadar değer verdiğine bak. Az mı değer veriyorsun namaza? Günde bir vakit mi kılıyorsun? Allah sana o kadar az değer veriyor. Bütün ölçü budur. Şimdi, öbürü de diyor ki benim çok günahım var hocam artık namaz falan kılsam beni kurtarmaz. O da Allah'tan ümidini kesmiş. Yani bu ne demek? Ben o kadar fazla büyük günahlar işledim ki Allah'ın bile benim günahlarımı affetmeye gücü yetmez demek. Haşa ve kella. Allah'ın gücü yetmeyeceği bir iş var mı? Bir amel var mı? Puta tapan Hazreti Ömer'i affetti o ya. Puta taptı. Halife Ömer, Muhammed Aleyhisselam'ın en kaliteli ikinci dostu. Puta tapmış olan bir adamdır. Onu affetmiş olan Allah seni mi affetmeyecek? Affetmekte kalmadı. Onun en sadık, en yakın, en kaliteli ikinci dostu oldu. Allah ondan razı olsun. Amin. Ya. Ve sen ümitsizliğe kapılıyorsun. Benim günahlarımı ne temizleyebilir ki, hiç kimse temizleyemez diyorsun. Muhammed Aleyhisselam olayı bize Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bir ağacın dibinde oturuyorduk, gölgeleniyorduk. Peygamberimiz ağaçtan bir dalı koparttı ve dalı sallamaya başladı. Daldan yapraklar yere dökülmeye başladı. Dalda hiç yaprak kalmayınca Peygamberimiz bana dedi ki, ey Selman, neden böyle yaptığımı bana sormayacak mısın? Şimdi hatipler karşı tarafın dikkatini celp etmek için bazen soru sorarlar. Oradaki dalgınlığı ve gafleti bitirmek adına soru sorarlar ve dikkat çekerler. En büyük hatip Muhammed Aleyhisselam olayı yaptı. Dalı salladı, yapraklar döküldü. Dedi ki, ey Selman, sormayacak mısın? Ey Allah Resulü, neden böyle yaptınız? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bir kul güzel bir şekilde abdest alırsa ve her gün 5 defa Allah'ın huzurunda durup namazını kılarsa, onun vücudundaki bütün günahlar tıpkı bu dal parçasındaki yaprakların dökülmesi gibi dökülür ve tertemiz olur. Peşinden de şu ayeti kerimeyi okudu. Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Gündüzün iki ucu ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri siler. İyilikler kötülükleri siler. Ne oldu senin o günahların? Sen bu 5 vakit namazı kıldığın zaman zaten bir nehre girmiş gibi oluyorsun. Bir adam günde 5 defa nehre girdiği zaman üstünde kir kalır mı? Kalmaz diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte sen bu namazda istikrar gösterirsen o ümitsizlik, o kırgınlık, Allah beni affetmez, nasıl affolacağım, bu kadar günah işledim. Bu saçma sapan şeytani vesveseler, dürtüler aklından ve kalbinden yok olup gidecektir Müslüman kardeşim. Bundan sebep asla ve kat'a Rabbinden ümidini kesmeyeceksin. Şeytan seni namazsızlığa davet ettiği zaman, şeytan seni içkiye, zinaya, kumara davet ettiği zaman, o kurttur o. Koyunu özgürlüğe davet eder. Koyuna der ki, gel burada özgürsün, orada sürüyle hareket etmek zorundasın. Ama bana doğru gelirsen tek kalacaksın, özgürsün, istediğin zaman istediğin yere gidersin. Başında bir çoban da olmayacak seni korkutan, kimse olmayacak. Sakın ola, ona gitme, bana gel diyor. Kurt böyle söylüyor. Ama işte sen kurdu dinlemeyeceksin. Seni o kurt yaratmadı. Seni Allah yarattı. Bundan dolayı şeytanı dinleme, Allah'ı dinle ve kendini Allah'ın dinine, yoluna sevk et Müslüman kardeşim. Mevla Teala misali bu şekilde veriyor. O peygamberin durumu kafirlerin karşısında öyledir ki anlatır, anlatır, söyler. Onları davet etmeye çalışır. Fakat onlar o peygamberin davetine icabet etmez. Hiç dinlemezler. Sen burada bir karar vermek zorundasın. Seni yaratan Allah'ın sözünü mü dinleyeceksin? Seni davet eden peygamberine doğru mu gideceksin? Yoksa şeytana doğru mu gideceksin? Kurda doğru mu gideceksin? Ne özgürlüğü? Bugün özgürlük, özgürlük diye bağıran kim varsa cehenneme doğru adam sevk ediyor. Adam götürüyor. Özgürlük. Benim ticaretime karışamaz. Bu Kur'an benim ticaretime karışamaz. Ben paramın büyük kısmını faize yatırırım ve her ay 20.000 TL faizden gelirimi alırım. Kur'an benim ticaretime karışamaz. Nasıl karışamaz? İslam senin her anına karışıyor. Yatak odana bile karışıyor. Tuvalete gidiş çıkışına bile karışıyor. İslam paranın zekatını senden istiyor. Her yıl %2,5'unu Allah'ın yoluna, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine vermek zorundasın diyor Allah Teala. Zekatı vermediğin zaman şeytana dinlemiş oluyorsun. Kurdun yanına gitmiş oluyorsun. Seni kurt mu yarattı, Allah mı yarattı? Allah yarattıysa Allah'ını dinleyeceksin Müslüman kardeşim. Bakın, bir tane, hepimizin bir tane midesi var. İki tane midemiz yok. Bu midemizi yediğimiz yemeklerle bir kere doldurabilirsin. Her öğünde bir kere bu mideni doldurursun. Mideyi doldururken ya bayat yiyeceklerle dolduracaksın ya da taze yiyeceklerle, temiz, güzel yiyeceklerle dolduracaksın. Seçim senin. Bu mideyi her şekilde dolduracaksın. Bayat ve bozuk yiyeceklerle doldurursan en güzel gıdaları bile getirseler yemezsin. Çünkü mide zaten doldu. Ötesine bir şey yiyemezsin. Bu dünya bizim yeme yerimiz, toplama yerimizdir. Allah bize iki tane kalp vermedi. Allah her bedene bir kalp vermiştir diyor Kur'an. İki kalp vermedi, bir tane verdi. Şu halde bu kalbi neyle doldurduğuna, nasıl doldurduğuna çok iyi dikkat edeceksin. Ya kirle dolduracaksın bu kalbi, yaptığın kirli yaşam tarzınla, ya da nurla dolduracaksın bu kalbi, namazla, oruçla, zekatla, zikirle. Seçim senin Müslüman kardeşim. Nasıl dolduracağın, bu kalbi nasıl, neyle dolduracağın sana kalmıştır. Seçim senin. Doğru seçimleri yapmak için Allah'ın kitabını ve Allah'ın peygamberini takip edeceksin. Bu takibatı yapmadığın zaman yanlış insanların peşine düşersin. Yanlış kanaatlerin peşine gidersin. Neden bu kadar peygamber var? Çünkü peygamberler olmasaydı insan sayısınca din olurdu. Herkes derdi ki bana göre böyle, bana göre böyle. İki tane genç tartışıyor. Biri diyor ki İmam Gazali bence daha büyük makamı. Öbürü diyor ki bence İmam Rabbani'nin makamı daha büyük. Biri diyor Gazali daha büyük, öbürü diyor İmam Rabbani daha büyük. Hadi gidelim falanca alime soralım diyorlar. Boş muhabbetlere takıldığın zaman hep geri gidersin. Hep olduğun yere adım atarsın, geri adım atarsın. Bir, asla kendini geliştiremezsin. Boş muhabbet. O mu daha üstün, bu mu daha üstün? Alime gidiyorlar. Alime diyorlar ki İmam Gazali mi daha üstün, İmam Rabbani mi daha üstün? Bu tartışmanın içinden çıkamadık hocam. Bizi açıklar mısın? Alim diyor ki bence siz ikiniz İmam Gazali'den de İmam Rabbani'den de daha üstünüz. Efendim niye böyle söylediniz? Bizimle alay mı ediyorsunuz? Alim kişi dedi ki sizin dereceniz onların derecesinden üstün olmasaydı siz onların derecesini yarıştırmazdınız. Demek ki sizin dereceniz Gazali'den de Rabbani'den de üstün ki yarıştırıyorsunuz. Sana mı kaldı şu alimi büyük, bu alimi büyük? Ben bu insandan ne aldım? Bunu araştır bak. Sana yetmez mi? Senin bu görüşün peşinde olman lazım gelmez mi? Ama sen cennetteki makamının peşindesin. Aa, arkadaşımın bir tanesi beni rüyasında görmüş. Rüyasında peygamberimizin sureti benim suretime gelmiş. Bir peygamberimizin sureti oluyormuş, bir benim suretim oluyormuş. Birisi bir rüya görüyor, rüyasını bu kişiye anlatıyor. Bu kişi de diyor ki ben artık seçildim, Mehdi oldum. Nasıl Mehdi oldun kardeş? Falanca benim rüyasında görmüş, peygamberimizin sureti benim suretime giriyor ve çıkıyor. Olduğu için ben seçildim, maalesef ben seçildim diyor. İlmin olmadığı zaman uydurursun. Bir peygamberi takip etmediğin zaman uydurursun. Bugün Mehdi olursun, yarın peygamber olursun. Bakın, neden mezheplere ihtiyaç var? Neden mezhepler lazım? Çünkü mezhep olmasa, dört hak mezhep olmasa 4 milyon tane mezhep olur. 4 milyon farklı insan, 4 milyon farklı lider olur. Ben din lideriyim, ben Mehdi'yim. Oğlum ne Mehdi'si ya? Yırtsan senden Mehdi olmaz. Ne Mehdi'si? Sen kimi kandırıyorsun? Böyle saçmalık olur mu? Mezheplere ne gerek var diyen insan Şiilerin durumuna baksın. Şiilerin durumunda, Şiiler bugün kaç mezheptir? 60 mezhep. Her biri birbirine kafir der. Mezhebe ne gerek var? Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ne gerek var bunlara diyen insanlar Vehhabi Selefilerin durumuna baksın. Selefiler bugün 40 mezheptir. 4 mezhebi reddettiler, 40 mezhebe bölündüler. 40 mezhepteki Vehhabiler, Selefiler hepsi birbirine kafir diyor. Hepsi o ona kafir diyor, bu buna kafir diyor. Pantolonun paçası topuğuna geldiği için kafir olan Selefiler var. Pantolonun paçası topuğuna geldiği için kafir oluyormuş. Böyle almak insanlar var. İşte reddedersen 4 hak mezhebi, 4 milyon mezhebe çıkartır Allah seni. Rezil eder. Böyle rezil eder. Allah zilleti ve rezaleti Şiilere ve Selefilere vermiştir. Neden? Muhammed Aleyhisselam ve sahabesinin yolunu terk ettikleri için. Sen terk etmeyeceksin. Terk etmeyeceksin ve bu bid'atçilerin bid'atlerini yüzlerine vuracaksın. İmam Gazali şöyle diyor. Bid'atçilerin bid'atlerini yüzlerine velev ki bid'atlerine hak olarak inansalar dahi çarpmalıdır. Bir bid'atçı gördün mü? Propagandasını yapıyor. Allah gökte oturuyor diyor. Bu propaganda demektir. Allah'a mekan tayin etti. Allah'a hacim, kütle tayin etti. Oturmak kalkmak kimin işidir? Yaratılmış olanların, örnekli olanların, benzeri olanların işidir. Benzeri olmayanın işi değildir. Allah'ı bir şeye benzetti. Allah'ın bir kütlesi var dedi, bir hacmi var dedi ve küfre girdi. Yüzüne vuracaksın. Bu küfürdür. Sen kafirsin demeyeceksin. Bu küfürdür diyeceksin. Bu bid'at bir görüştür, İslam dışı bir görüştür diyeceksin. Hocam niye gizlesek olmaz mı? Hayır. İmam Gazali diyor ki yüzlerine vurmak zorundasın. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanların bozuk akidelerini yüzlerine vurduğumuz gibi. Şiilerin ve Selefilerin bozuk akidelerini yüzlerine vuracaksın. Sen yanlışsın. Doğru yoldan ayrıldın. Şeytanın yani kurdun yoluna gittin. Sürüden ayrıldın, seni kurt kaptı. Kurt kaptı, seni oyuncak yaptı. 300 dolara, 500 dolara seni maşası yaptı. Düne kadar bu ülkede DAEŞ'ten ayda 3000 dolar, 4000 dolar maaş alan adamlar, DAEŞ'i öve öve göklere çıkartan adamlar, DAEŞ'i Türkiye bitirince, maaşları kesilince DAEŞ'e reddiye yapmaya başladılar. Niye reddiye yaptı bu DAEŞ'i? Hala akidesi aynı. Selefi Vehhabi akidesi. Niye? Para musluğu kesilince reddiye yaptı. Para musluğu kesilmeseydi o hala DAEŞ'i göklere çıkartıyordu. Selefi akidesini göklere çıkartıyordu. İngiliz Müslümanlığını. Bunların Müslümanlığı dolar kadardır. Dolar inerse Müslümanlıkları iner. Dolar çıkarsa Müslümanlıkları çıkar. DAEŞ için ölürler. 4000 dolar kesildiği anda DAEŞ maaş kalmaz. Hemen bırakırlar. Hemen DAEŞ'e reddiye yapmaya başlarlar. Bunların Müslümanlığı dolar kadar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Adamın bir tanesi geldi Malik bin Dinar'a. Dedi ki efendim seni dün gece cenneti gezerken gördüm. Aranızdan bir dürüst olun kardeşler. Aranızdan bir tanesine bir arkadaşınız gelse dese ki seni dün akşam cenneti gezerken gördüm. Demek ki yüce bir makama erdim. Namazı bırakır mısın bırakmaz mısın? Açık konuş. Böyle ne rüyalar duydum ben sen biliyor musun? Ne insanlar gördüm ben. Binlerce hikaye gördüm. Çok fazla mesaj aldığım için. Ne hikayeler. Rüyasında bir veliyi görüp namazı bırakanlar. Peygamberi görüp zekatı terk edenler. Rüyasında ölmüş annesini görüp hacca gitmekten son anda vazgeçenler. Ölmüş annesini görüyor. Evladım gitmene gerek yok. Senin kalbindeki temizlik yeter. Diyor. Adam hacca gitmiyor ya. Aman Allah'ım. Tam dövmelik. Tam dövmelik. Şimdi Malik bin Dinar'a adam alim olunca hem veli hem alim olunca kandıramaz. Şeytan bu adamı takla attıramaz, kandıramaz. Malik bin Dinar diyor ki efendim dün gece seni cennette gezerken gördüm. Malik bin Dinar diyor ki şeytan benden ve senden başka eğlenecek bir adam bulamadı mı? Şu kaliteye bak. Eğleniyor şeytan. Hem seninle eğleniyor hem seni bana söyletmek suretiyle benimle de eğleniyor. Bizden başka adam bulamadı mı? O zaten çalışan adamları bozmaya çalışır. Onlarla eğlenmek ister. Onların kafasını karıştırmak ister. Yoksa içki içen, zina eden, kumar oynayan birisiyle niye gitsin? Onun adı hiç vesvese falan yok. Hocam daha düne kadar içkim, kumarım, zinam vardı. Hiç vesvesem yoktu diyor. Benim hiç vesvesem yoktu ya. Namaza başladım, senin sohbetlere başladım. Vesveseden geçilmiyor. Şu anda seninle uğraşmaya başlıyor. Önceki hayatında seninle uğraşmaz ki. Zaten onun yolundasın. Ona aitsin. Sen ceptesin. Cepteki bir insanı ikna etmek için niye uğraşsın ki? Şeytanın ikna etmek için uğraşacağı adam cepte olmayan Allah'ın safına geçmiş adam. Artık Allah'ın peygamberin safına geçmiş, namaza, zikre, Kur'an'a başlamış, tövbe etmiş. Şeytan bununla uğraşır, vesveselere başlar. Hemen kulaklardan, burnundan, gözden kafasını karıştırmaya başlar. O adam seninle uğraşır. Şeytan şirk yoluna giden bir insanla uğraşmaz ki. O zaten keyif içinde, o benim dostum, benim kankim o der. Onu dinlemeyeceksin. Seni oyar, sana bir tek şey vermedi ya. Şeytan, o büyük illüzyonist, sana bu dünyada bir tek şey vermedi. Bir tek şey. Allah, seni yaratan zat, sahibi olduğunu söylediğin her şeyi sana verdi. Her şeyi o verdi. Ve daha fazlasını burada vaat ediyor. Elinden gitmeyecek olanları ver. Buradaki verdiği her şey elinden gidecek. Geçici. Öbür tarafta elinden gitmeyecek olanları ben sana vereceğim diyor. Buradakilerden çok daha güzel. Her şeyi verdi ve vermeye devam edecek. Ve sen o Allah'a itaat etmiyorsun. Burada akılda ciddi bir sıkıntı yok mu Müslüman kardeşim? Ciddi bir sorun yok. Allah-u Teala bizlere izan versin, hidayet versin kardeşler. Amin. Devam etti Allah'ımız. Önce kafirlerle peygamberlerin durumunu anlattı. Misallerle ortaya koydu. Dinlemeyen hayvanlar gibidir. Çobanın bağırmasını dinlemeyen hayvanlar gibidir dedi. Sonra devam ediyor. Neden peki yani? Neden onlar duvara söylemek gibi, bir dağa haykırmak gibi? Sesi veriyorsun yankılanıyor ama dağ hiç hareket etmiyor. Neden kafirlerin durumu bunun gibi? Neden bu kadar delile karşı hiçbir harekette bulunmuyorlar, inanmıyorlar? Ben şaşırıyorum. Diyorsun ya bak şimdi Allah ne diyor. Summun, onlar sağırdırlar. Bukmun, dilsizdirler. Amyun, kördürler. Herhangi biri sağır, dilsiz ve kör olduğu zaman istediğin delili getir. Onun karşısında istediğin delili getir. Yanındaki 50 kişi iman etsin, o tek kalır orada. İman et. Çünkü Allah kulaklarını almış, gözlerini almış, dilini almış. Buna Kur'an-ı deyimle ne söyleniyor, ne deniyor? Kalbin mühürlenmesi. Kalp mühürlenmesi. Şimdi Allah Teala Hazretleri Kur'an'da kalbi mühürlenmiş insanlardan bahsediyor. Kim ne yaparsa yapsın, onların dönüşlerinin olmadığını, dönüşmeyeceklerini, İslam'a yönelmeyeceklerini söylüyor. Tamam da biz karşımızdaki herhangi bir insanın kalbinin mühürlenip mühürlenmediğini bilebiliyor muyuz kardeşler? Allah bize buna izin vermedi. Bizim bu bilgiye haiz olmamıza izin vermedi. Hatta peygamberlerinin bile bu bilgiye haiz olmasına izin vermedi. Çok şükür ki vermedi. Çünkü verseydi çalışmazdık. Mesela karşında 10 kişi var. Tebliğ yapacaksın bu akşam sohbeti. Hadi kardeşler sohbete gelin diyeceğim. 2 kişi diyecek. Kardeşler siz çıkın be. Siz çıkın. Sizin dönüşünüz yok zaten. Sizden bu İslam'a hiçbir fayda gelmez. Kalbiniz mühürlü. Boşuna uğraştırmayın beni burada. Diğer 8 kardeşle daha fazla uğraşırım. Size vereceğim zamanı onlara aktarayım. Der misin demez misin? Ayrımcılık yaparsın. Allah ayrımcılık yapmamızı istemiyor. Hem peygamberlerde hem peygamberleri takip eden sadıklarda, salihlerde. Ayrımcılık yapmayacaksın insanların içinde. Herkese tebliğde bulunacaksın. Kimin seçeceği, kimin seçmeyeceği sende değil. Hidayet bende diyor Allah Teala. Dilediğimin kalbini çeviririm, dilediğimin kalbini sabit tutarım. Ben ondaki amele bakarım, harekete. Hakikaten güzel bir niyeti var mı? Küçük bir hareketi var mı? İyiliğe doğru küçük bir hareket olursa ben onun kalbini çeviririm. Hareketi yoksa, inatla küfrüne devam ediyorsa ben onun kalbini mühürlerim. Buna kalbin mühürlenmesi denir kardeşler. Kalbin mühürlenmesi nasıl oluyor? Bir örnekle yakınlaştıracağım. Halı sahada maç yapıyorsun ve bacağın kırılıyor. Seni yatağa yatırıyorlar. 3 ay boyunca yatakta kalıyorsun. Ayağın sargılı bir şekilde havada tutuyorlar falan. 3 ay boyunca ayağını kullanmıyorsun. 3 ay sonra sargıyı falan çıkartıyorlar. O altıyı çıkartıyorlar. Ve diyorlar ki yürü. ayağa bir kalkıyorsun, ayağın titriyor ve yere düşüyorsun. Sen topal değilsin ki, senin bacağın sakat değil, felç de değilsin. Niye yürüyemedin sen? Çünkü 3 ay boyunca kaslarını çalıştırmadın. Bacak kaslarını çalıştırmadığın için yürüyemedin. Kollar da bunun gibidir. Kolu gece kolunun üstüne yatmış bir adam düşünün böyle. 2 saat kolunun üstüne yatmış. Sabah bir kalkıyor, kolunu hareket ettiremiyor. Eyvah, felç oldum, eyvah diyor. Felç oldum. Bizim millete bilirsiniz. Bizim milletin 10 tanesinden 9 tanesi başına bela gelmedikçe Allah'a yönelmez. Çok asil bir milletimiz var ama arızası çok büyük. 2 tane arızası var. 1. Çok çabuk unutur. Hafızası çok zayıftır. Bizim milletin hafızası çok zayıftır. Çok çabuk unutur. 2. Nasihatle yola gelmez. Yola gelmesi için illa başına bela gelmesi lazım. Bela gelmeden hamle yapmaz. Bizim milletin en büyük arızası bu. Bu hafta sabah namazına beni götüren kardeşim bir olay anlattı. Hocam, yıllar boyunca cuma namazlarına gittim. Kandillerde camilere gittim. Hocalara anlattı, namaz kılman lazım. Ahirette hesap var, kitap var. Anlattılar, anlattılar. Buradan girdi, buradan çıktı hocam. Hiç dinlemedim. Bir gün gece vakti telefonumda oyun oynarken, artık biliyorsunuz telefonlarda çok oyun oynanıyor, bilgisayar gibi. 2 saat, 3 saati buldum hocam diyor. Dalmışım diyor oyuna. Bir baktım diyor, sol parmağımın, baş parmağım diyor, uyuşmaya başladı. Baş parmağımdan uyuşukluk elime geçti. Elimin tamamı uyuştu. Telefon elimden düştü. Sonra sol kolumun tamamı uyuştu. Şuraya kadar. Kalbim normalin 2 misli atmaya başladı. Eyvah dedim, felç oluyorum galiba. Korkmaya başladım. Hemen koştura koştura diyor, tek elimle abdest aldım. Bakın, yıllar boyunca o kadar nasihat dinlemiş, hiçbir fayda yok. Sadece bir uyuşukluk. Kalbi normalden 2 kat fazla atmaya başlıyor. Koştura koştura, tek eli, diğer eli kullanamıyor çünkü, bu el böyle. Kullanamıyor. Tek elimle hemen abdest aldım diyor, o elimi de diyor, ıslattım. O anda diyor, hocam namazla başladım. Bir musibet bin nasihatten evladır sözünü ben o anda anladım. Ne sohbetler dinlemiş, ne hocalar, ne alimler konuşmuş. Ama bak musibet. Bizim millet başına bela gelmeden yönelmiyor Rabbine. Bu büyük bir arıza. 2 tane adam profili söyleyeyim sana. 1. Başına bela geldiği anda Allah'a yönelen kişi, zeka seviyesi zayıf adam. 1. Başkasının başına bela geldiğinde ibret alan ve bu benim de başıma gelebilir. Gelmeden bari ben Allah'a yöneleyim diyen adam. Zeka seviyesi yüksek. Başkalarının başından geçen sıkıntılardan ibret alıyor. Kendi başına gelmeden Allah'a yöneliyor. Ve o musibetlerden kurtarmış oluyor. Yapacağın şey bu. Bu kadar basit. Kalbin mühürlenmesi olayı. Herhangi bir azamızı çalıştırmadığımız zaman o kaslar tembelleşir. Kasların aklı yoktur. Kasları çalıştırmak zorundasın. Kasları çalıştırmazsan tembelleşir. Tembelleştiği zaman vücudu hareket ettiremezsin. Her zaman attığın tekmeyi atamazsın. Her zaman yürüdüğün hızda yürüyemezsin. Çünkü kasların tembelleşmiş. Akıl kasları da böyledir. Aklını düşüncesizlik tembelliğine alıştırırsan, tefekkürsüzlük tembelliğine alıştırırsan akıl kasların gevşer, zayıflar. Hareketsizlikten zeka seviyen gitgide düşer. Zeka seviyen gitgide aşağı doğru düşer. Ve ne olursun? Aklı evvel olursun. En basit meseleleri bile idrak edemezsin, kavrayamazsın. Bugün küresel para baronları yeni bir gıda çıkarttılar kardeşler, biliyorsunuz. Sadece sebzelerden yapılmış sentetik et, sahte et. Biliyorsunuz değil mi bunu kardeşler? Et piyasasını ortadan kaldıralım, insanlar hayvan yemesinler. Hayvanları öldürmeyelim, biz hayvanları çok seviyoruz. Ne yapalım peki? Millet eti sever. Ne yapalım? Ete en benzer şekilde bitkileri birleştirelim. O gıdaları birleştirelim. Ete en benzer hamburger köftelerini yapalım. Millet et yemesin, bunlardan yesin. Peki etin, vücudun en çok faydalı olduğu yer neresi bir ette? Zihin, zeka. Ette demir miktarı çoktur. Zekanın en büyük dostu, kuvvetlendiricisi, idman vericisi demirdir. Demir olmasa ne olur? Bir beden, bir vücut et yemezse ne olur? Zeka seviyesi gitgide düşer. IQ seviyesi gitgide düşer. Küresel para baronları, küresel sahte tanrılar niye milletin zeka seviyesini düşürmek istiyor? Kolay bir şekilde manipüle edebilmek için. Hafıza ne kadar zayıf olursa, zeka ne kadar zayıf olursa kişi o kadar kolay manipüle edilebilir. İstediği şekle götürür. Manipüle etmek ne demek? Şeytanın en büyük özelliği. Bir adama yaptığı işin kendi fikir olduğunu hissettirme ama o fikrin aslında sana ait olması. Manipüle etme. O diyor ki bunu yap. Kardeş bunu yap, bu senin için çok iyi olacak. Evet ya, bunu yapmam lazım. Benim için çok iyi. Halbuki o benim için iyi. Ben o kişiyi manipüle ediyorum. Şeytanın en büyük hasreti budur. İbadetten, namazdan, zikirden uzak kal. Uzak dur. Zamanını kaybetme. Bu senin için çok iyi. Nerede çok iyi? Hep kayıp. Bir adama, bir tüccara çalışmaktan uzak dur demek nasıl kayıpsa, bir Müslümana da namazdan uzak dur demek o kadar büyük bir kayıptır. Tüccar adam devamlı sermayesini arttırmaya çalışıyor. Bir dükkanı var, 4 dükkana çıkartmak istiyor. Bunda kötü bir şey yok. Müslümanın zengin olması kötü bir şey değil. Yeter ki Allah'a karşı vazifelerinden geri durmasın. Ama Başka bir arkadaş diyor ki fazla açılma. Gerek yok. İkinci dükkan, üçüncü boş ver. Açma. Gerek yok. Senin için bu daha iyi diyor. Halbuki o senin için daha iyi. Seni zorlamasın diye böyle yapıyorsun. Hayır. Her şeyin en güzeline Müslüman giyer. Her şeyin en güzeline Müslüman biner. Her yerin en güzeli Müslüman açar. En iyi ticaret merkezlerini Müslüman açmak zorundadır. Allah bu dünyayı önce Müslümanlar için yaratmıştır. Çünkü Müslümanlar Allah'a itaat ediyor. Kafirler her gün ona küfrediyor. Her gün ona isyan halinde. Kafirler zevk sefa içinde yaşarken Müslümanlar niye kıt kanaat, fakirlik içinde yaşasın ki? Daha çok çalışacaklar, daha çok insana vesile olacaklar, daha çok zekat verecekler. Ve dünyada açlığı bitirecekler. Dünyada açlığı bitirse Müslümanlar bitirir. Olmadı mı bu İslam tarihinde? İslam tarihinde zekat verecek insan bulunamayan iki dönem var. Bir, Halife Ömer bin Abdülaziz dönemi. Zekat verecek insan yok. Bak, açlığı bitirmişler. Açlığı bırak, fakirliği bitirmişler. Zekat verecek insan yok demek. Ne demek? Fakir kalmamış. Artık 80 gram altının altında parası olan yok. Hepsinin 80 gram altın ve üstü parası var. O kişiye zekat verilmez, geçersiz. Böyle bir durum yaşandı. Osmanlı zamanında böyle bir durum yaşandı. Aşıktan ölen kimse yok. Sen böyle olursan, sen İslam'ı dibine kadar sağlam bir şekilde yaşarsan, Allah sana zenginlik verir. Kuvvet ve kudret verir. Ve yardımı akın akın seninle olur. Ama sen o azalarını çalıştırmazsan, sen o kaslarını harekete geçirtmezsen, çalıştırmazsan paslanır. Kalp de bunun gibidir. Kalbi zikirle, namazla, ibadetle çalıştırmazsan, harekete geçirmezsen paslanır. Tıpkı o yürüyemeyen bacak gibi, tutmayan kol gibi ve düşünmeyen akıl gibi olur. Paslandığı zaman ne olur? Kalp mühürlenir. Kalp mühürlenmesin diye çalıştıracaksın Müslüman kardeşim. Hocam, herhangi bir insana senin kalbin mühürlenmiş diyebilir miyiz? Diyemezsin. Dünyanın gördüğü en rezil insanı ben size anlatayım mı? Kur'an dünyanın gördüğü en rezil, en pislik insanı bize anlatıyor. Kim? Ebu Cehil mi? Ebu Cehil bu adamın yanında, şimdi zikredeceğim adamın yanında melek gibi kalır. İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'dir. Muhammed Aleyhisselam'ın karşısındaki adam. Soykırımcı bir adam var Kur'an'da. Soykırımcı, çocuk katili. Öldürmediği insan yok. Yahudilere büyük zulüm yapmış. Hepsinden öte, yaptığı bütün pisliklerden öte bir şey söylüyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Kim bu adam? Firavun. O insanların en rezili. Şimdi dikkat buyurun. Firavun'un kalbi mühürlenmiş midir sizce? Bilmiyoruz. Kur'an'da kalbinin mühürlendiğine dair hiçbir şey yok. Ama Kur'an'da Musa Aleyhisselam'a Allah'ın bir hitabı var. Dikkat edin. Ey Musa, Firavun'a git ve de ki istemez misin temizlenesin? Kime söylüyor bunu? O günahlarım çok diyenler. Oo, benim günahlarım çok büyük. Allah beni affetmez diyenler. Allah Musa Aleyhisselam'ın ağzından Firavun'a bir şey söylüyor. Bir soru soruyor. Ey Firavun, istemez misin temizlenesin? Firavun bile mi? Firavun mu temizlenecek? Çocuk katili, soykırımcı. Ben Allah'ım diyen adam mı temizlenecek? Ey Rabbim, temizlenir. Eğer samimi bir tövbe ederse ve geriye dönmezse, o sözünden vazgeçerse Allah diyor ki ben onu bile affederim. Temizlendi mi? Temizlenmek istedi mi? Reddetti. İstemedi. Kibirlendi. Sen kimsin ki? Sen benim sarayımda büyümüş ekmeğim yemiş insansın ya. Ben sana mı tabi olacağım dedi. Ben senin Rabbinden daha hayırlıyım ya Musa dedi ve kafir olarak öldü. İşte Allah iman etmesine izin vermedi. Ama kalbinin durumu ne olursa olsun Musa Aleyhisselam buna bakmadı. Kalbi mühürlü müdür değil midir buna bakmadı. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bir tek şey var. Benim bir vazifem var. Hakkı tebliğ etmek. Gerisi Allah'ın işidir. Biz İslam davetçilerinin vazifesi de budur. Hakkı etrafımızdaki insanlara tebliğ etmek. Tebliğ ederiz ve işi Allah'a bırakırız. İster çevirir, ister çevirmez. Bana neden 100.000 tane insanı namaza başlatamadın diye bir soru sormayacak Allah Teala. Ahirete gittiğim zaman bana neden 100.000 tane Hristiyanı Müslüman edemedin diye bir soru sormayacak. Bu kesindir. Soracağı şey ne? Neden tebliğ etmedin? Ben sana ilim verdim ey kulum. Ve ben sana zaman verdim ve sağlık verdim. Neden sana verdiğim nimetleri benim yolumda kullanmadın? İşte bana soracağı sual bu. Sonucu sormuyor. Bakın dikkat buyurun. Başarıyı sormuyor Allah. Başarıdan mesul değiliz. Biz hamleden mesulüz. Hareketi yaparız. Olayın gerisini Allah'a bırakırız. Gerçek müminler böyle yaparlar. İşte Allah Teala summun. Onlar sağırdırlar. Bokmun. Onlar dilsizdirler. Umyun. Kördürler ve Allah ayeti bitiriyor. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Ve onlar akledemezler. Akılsızdırlar. Dinlemezsen, peygamberini dinlemezsen, Rabbini dinlemezsen yavaş yavaş kir gözlerinin önünü kapatır. Kulaklarını kapatır. Hani nasıl kulakları kirlenen insanlar vardır. 6 ayda bir, 1 senede bir kulakları kirleniyor. Sonra o kulak temizleyiciyle alıyor kulağını temizlemeye çalışıyor. Temizleyeyim derken tıkıyor. Tıkadığı zaman bunun kulağı aslında sağır değil. Fakat kirle tıkadığı için duyamıyor. duyuşu %30'a düşüyor. Hemen doktora gidiyor. Doktor orada bir operasyon yapıyor. Bir temizleme yapıyor. Tekrar %100'e çıkıyor. Bakın kulağı sağır değil bu adamın ama kirle tıkadığı için duyması azalıyor. Gözlerini haramla, bakmaması gereken yerlerle kirlettiği için gözleri artık ibret nazarıyla bakamıyor. Dilini küfürlerle, gıybetlerle, dedikodularla kirlettiği için dili artık hikmet söyleyemiyor. Güzel söz söyleyemiyor, tesiri yok. İnsanları Allah'a davet edemiyor, kimse onu dinlemiyor. Bu şeyleri, Allah'ın bize verdiği bu azaları güzel yolda kullanmadığımız zaman kirletiyoruz. Kirlettiğimiz zaman da faaliyet yapamıyoruz. Yani onları layıkıyla kullanamıyoruz. Kullanamadığınız zaman da içi boş bir alet ediniyorsun. Pili bitmiş, enerjisi bitmiş. Tamam el feneri var ama pil yok. El feneri var, kullanacağım. Bu ucundaki ampul de patlamamış. Tamam çalışır bu ama pil yok. Enerji yok. Enerji olmazsa dünyanın en kaliteli el feneri olsa ne olur? Muhakkak bunun bir enerjiye bağlı olması lazım. Enerjin Kur'an ve sünnettir. Bunlara bağlı olmadığın zaman geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi. O kadar kısa ki gözü yumup açmak gibi. Çok kısa. Allah Teala Hazretleri bu ayetlerden çok güzel bir şekilde ibret alabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşler. İdrakımızı, aklımızı, kulaklarımızı, kalbimizi çok güzel bir şekilde idman yaptırabilmeyi, çalıştırabilmeyi hepimize nasip etsin. Bunun için biz gayret gösteriyoruz. Bu sohbetlerimiz bunun için. Bu suallere cevap vermek, insanların derdine ortak olmamız bunun için. Pazar sabahları farklı farklı camilere gitmemiz bunun için. Bu koşturmaların sebebi bu. Allah bizim gayretimizi görsün. Bir hüsnü kanaat notu, güzel bir not. Bir kanaat notu versin, bizi geçirsin ahirette. O hesaba kitaba geldiğimizde kolu tutulmuş olan çocuk gibi olmayalım yani. Kitlenip kalmayalım. Rahat bir şekilde, güzel bir şekilde hesabımızı verelim. Bu gayretlerin, çalışmaların tamamının amacı budur kardeşler. Her hafta farklı bir İstanbul camisine gidiyoruz ve her hafta gerek yurt dışından, gerek şehir dışından insanlar geliyorlar bu camilerde. Beraber namaz kılıyoruz. Bu hafta gittiğimiz cami çok garip şeyler oldu. Üst üste garip şeyler oldu. Camiye girdik. Tabii uzun zamandır cemaatle namaz kılmamış ya da dışarıdan gelen insanlar sabah namazına geldiği için telefonlarını açık bırakıyorlar. Sabah namazı şeyine, alarmına açık bırakıyorlar. Sessiz almayı unutuyorlar. Garip garip alarm sesleri duyabiliyoruz namaz esnasında. Alarmlardan bir tanesi hücum borusuydu kardeşler. Hücum borusu ya. Ya bu milletin ne garip fantazileri var. Sabah namazına adam hücum borusuyla kalkıyor ya. Ya insan orada bir kuş sesi koyar, bir Kur'an sesi koyar, bir şey koyar. Namazda şöyleydim, huşu içindeydim yani. İmam kardeşim, Cihan kardeşim çok güzel bir Kur'an okuyordu. Ben de huşu içindeydim. Bir anda bir hücum borusu çalmaya başladı. Ne oluyor dedim ya. Ordu falan mı geliyor? Hayırdır? Hücum borusu. Çalıyor çalıyor. Bir de kardeşlerde bir takva pozu verme alışkanlığı var. Bizim bu millet bu işten vazgeçiremedim. Takva pozu ne? Nerede olursa olsun evinde namaz kılarken falan telefon çaldığında tak hemen kapatır. Ama camide cemaat içindeyken 200 kişinin içinde telefonu çalar çalar bu takva pozundadır. Ben o kadar namazıma odaklanmış vaziyetteyim ki siz duyuyorsunuz ama ben onu duymuyorum. Ya nasıl duymuyorum? Sen kime şekil yapıyorsun ya? Kime şekil yapıyorsun? Sen de duyuyorsun bal gibi. Ya elini şuraya götürüp de bir basmak o kadar zor mu ya? 200 kişiyi hakkına giriyorsun. 200 tane adamın hakkına giriyorsun. Hücum borusu bu ya, hücum borusu. Bereketten şarkı falan çalmadılar. Hücum borusu çaldı. Peşinden ne oldu? Tabii gittiğimiz cami dar bir sokakta olduğu için arabaları falan park ettiler orada. 30-40 tane araba park edildi. Oradan da ambulansların geçeceği tutmaz mı arkadaşlar? İki ambulans, peşinde de bir tane polis arabası. 3 tane araba. Biz namazdayız. Ambulanslar gelmiş orada. Arabalar yolu kapatmış. Ambulanslar boyuna çalıyor. Anladılar ki cami cemaatine gelmişler falan. Bizim imam kardeş hemen uyandı meseleyi. İkinci rekatta gulhu Allah'la oturdu. Ettehiyyatü'yü verdi. Hemen kardeşlere söyledi. Kardeşler kalkın arabaları alın oradan dedi. Polis oradan diyor kardeşim siz ne ayaksınız ya? Yolu kapatmışsınız burada. Acil durum var diyor. Vakaya gitmemiz lazım ya. Adam ölecek diyor ya. Oradaki Müslüman kardeşlerimize sağ olsunlar hemen yolu açtılar. Kardeşler şu arabaları park ederken Allah rızası için biraz dikkatli olun, biraz düşünün ya. Gelmez gelmez o gün ambulans gelir, polis gelir. Yani bu adamların yolunu engellemememiz lazım. Namaz kılıyorsun güzel bir şey ama milletin hakkına da girme. O telefonun sesini millet duymasın. Duyduğun anda hemen kapat, korkma, tek elle kapatma yaptığın zaman namazın bozulmaz. Aynı rükün içinde iki hareket yapabilirsin. İki hareket, üçüncüyü yapamazsın. Namaz bozulur. Tek elle iki harekette o telefonu kapatabilirsin sen. Ama yok bir takva pozu, bir hareketler, bir ben evliya oldum ayakları falan. Yapma, bize yediremezsin ya. Bize yediremezsin ya. Ben tanıyorum seni ya. 200 kişinin kulağına girdin sabah sabah. Allah'tan kork. Mevla Teala bu millete hidayet nasip etsin kardeşim. Amin. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kalkalım. Çok kıymetli hocam, 7 yaşındaki oğlumu sizin tavsiyeniz üzere akşam namazından sorumlu kıldım. 7 yaşındaki çocuğunu akşam namazından sorumlu kılmış kardeşler. Var mı böyle bir mecburiyet? Farz değil, çocuğa farz değil ama Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyelim. Çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde ona namaz kılmayı öğretiniz. 10 yaşına geldiğinde kılmamaya devam ediyorsa hafifçe vurunuz. Hafifçe vurunuzdan tabir ne? İslam alimleri diyor ki kaba etine, kalçasına hafifçe vuracaksın. Sen yanlış yaptın, namazını kılmadın evladım. Allah sana güç kuvvet verdi, bak oyun oynuyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun, görüyorsun, işitiyorsun. Bunun karşılığında Allah'ına secde etmen lazımdı. Her gün bir vakit namaz kılman gerekiyordu, sen kılmadın. Bir ceza gibi. Hafifçe dövünüz. Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesine uydun mu kurtulursun. Aileni de kurtarırsın. Bu şimdi diyor ki sizin sohbetlerden gördüğüm kadarıyla diyor ben çocuğumu sorumlu tuttum diyor. Her gün bir vakit namaz kılacak. Şimdi bu kardeş uyanıksa kıldığı her vakit namazından sonra ona bir küçük bir hediye. Küçük bir çikolata. Bir şekerleme. Aldı mı benim babamın eğitim tarzı buydu. Bizi Kur'an kursuna falan hep böyle alıştırdı. Kur'an'a geçiyorum tak bir hediye alıyor. Hatim indiriyorum tak bir hediye alıyor. Devamlı bir şeylerle, hediyelerle bizi kandırdı, bizi bağımlı yaptı. Hediyeye değil Kur'an'a bağımlı yaptı elhamdülillah. Sizin yönteminiz de bu olması lazım çocuklara karşı. Akşam namazından sorumlu kıldım. Maşallah 4 aydır namazını kılıyor. Niye akşamdan sorumlu kılmış? En hafif namaz akşam namazı. 3 rekat 2 rekat. Farz, son sünnet. Çalıştığım için her zaman vakit bulamıyorum ama haftada 1-2 kez akşamları bir sayfa da olsa Kur'an-ı Kerim okutuyorum çocuğuma. Buna da başlamış. Çocuğa akşamları bir sayfa Kur'an okutuyor. Yine böyle bir akşamdı. Okumasını bitirdi. Haydi oğlum Kur'an'ı yerine kaldır dedim. Dur anne dedi. Kur'an'ı sıkı sıkı tutup göğsüne bastırıyor. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Sıkı sıkı sarılıyorum anne dedi. Kerem Hoca'nın Kur'an'a sıkı sıkı sarılın dediğini duydum dinlerken. Onun dediğini yapıyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum Kur'an'ıma dedi. Bak çocuğa bak. Sadece sohbet dinlerken duymuş. Biz ne yapıyoruz Kur'an'ı söylerken böyle? Sarılacaksın, sıkı sarılacaksın diye. Çocuk da bunu duymuş ya da görmüş. Aynen onun dediği gibi yapıyorum diyor. Çocuğuna çıplak klipleri izlettirirsen küfür öğrenir. Çocuğuna alimleri izlettirirsen alim olur. Olay çok basittir. Alim olmasını istiyor musun? Hocaları, alimleri, sadıkları seyrettir. Sapık olmasını istiyor musun? Sapık videoları seyret. Çocuğa yemek yedirirken sapık videoları seyrettiriyor. Başka türlü benim çocuğum yemek yemiyor, alıştı hocam diyor. 3 yaşında çocuğu yere yatırmış, sütlü cici bebesini yedirirken çocuğa, sütlü cici bebe yedirirken klip olmadan yemez. Klip olacak. İlla çıplak klipler olması gerekiyor. Orada devamlı görüntüler dönünce bir de çıplak ablaları dans edince çocuk çok güzel yiyor. İştah açılıyor hocam diyor. Sana yazıklar olsun anne. Sana yazıklar olsun. İlahi de koysan çocuk onu da seyredecek, onu da yiyecek. Örnekleri var. Yüzlerce örneği var. Ama sen gittin çıplak klipleri koydun. Çocuğun bir sapık olması için gereken altyapıyı verdin. Tebrik ederim. Aferin sana anne. Tebrik ederim. Kur'an okurken de çocuk bunu yiyebilirdi. Sohbet dinlerken de yiyebilirdi. Sen gittin çocuğu sapıklaştırmak için altyapısına kir verdin. O kalbe kir doldurdun. Yazıklar olsun. Sıkı sıkı sarılıyorum dedi. Gülümsedim hocam. Bir şey de diyemedim çocuğuma. Sizinle paylaşmak istedim. Sizden Allah'ın bana emanet ettiği yavrularım için dua etmenizi istiyorum. Adı Muhammed Süleyman, kız kardeşi de Zeynep. Allah razı olsun kıymetli hocam diye bitirmiş bu kardeşim. Mevla Teala oğlunu alim yapsın, kızını da alime yapsın. Ki bunlar öldükleri zaman bile amel defterleri yazmaya devam etsin. Amin, amin. İnşallah binlerce hayat kurtarırlar bu iki tane küçük kardeşim. Annelerine, babalarına faydalı olurlar. Biliyorsunuz anne baba çocuklarına güzel ahlaktan daha önemli hiçbir şey veremez. Nice servet bırakan anne baba gördüm çocuğu ateist oldu. Çocuğu dinsiz oldu, deist oldu. Onların servetleriyle anne babanın azabını, günahını arttırmaya devam ediyor. Serveti kim bıraktı? Babası bıraktı. Kendi sermayesinden, kendi malından bıraktı. Çocuk o bolluğu görünce ateist oldu çünkü altyapıyı vermedi çocuğa. Sınırların tamamen kalktığı bir dünya istedi, kolaya kaçtı. İnkar et, kurtul dedi, ateist oldu. Şimdi onun verdiği, bıraktığı parayı yemeye devam ediyor. Günah biriktirmeye devam ediyor. Vesile olan kim? Baba. Günahın bir misli hem çocuğa yazıyor hem babaya yazıyor. Ne bıraktığına dikkat et. Çocuğuna, evladına ne bıraktığına dikkat et Müslüman kardeşim. Mevla Teala bizim bu milletimize şuur versin, izan versin. Amin. Ayaklarınıza sağlık, selamet olsun. Buraya kadar ilim meclisimize kadar geldiniz. Sohbetimizi dinlediniz. İnşallah Rabbim nasip ederse bir dahakine buraya geleceğiz. Aşı bir yaygınlaşsa, şu stadyumlar bir dolsa biz de hemen ilan vereceğiz. Bütün halkımızı davet edeceğiz. Sıkış tıkış burada oturacaksınız inşallah kardeşler. Biraz terleyeceksiniz ama olsun. Hiç önemli değil. Allah yolunda terlemek güzeldir. Günahlarımız dökülür. Biyesinle. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum.